وصلی اللہ تعالی. الفصل الثانی دویم فصل. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قال چاچوی سبحان الله العظیم وبحمده. یو زلی دا کلمه وی پاکی دا اللہ لرا چلوی دے وبحمده یو صفت ندی دا غی اللہ لرا غرست له نخلت فی الجنہ نو ادرو لشی او قائم کریشی دے دپار یو کجور پا جنت کی یو زلویل سرا یو د کجوری گوٹے دے دپار پا جنت کی اولے گی او ایدے کجوری ذکر ذکر کو جدا پتولو گوٹو کی بہتر دے ذکر اللہ مثال پیش کرے علم ترکی فضورب اللہ مثلا کلمتا طیبہ کشجرت طیبہ رواہ ترمیزیو د دې حدیث روایت کړی امام ترمذی رحم الله وارث زبیر ده زبیر ابن العوام رضی الله عنه روایت ته ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دي ما من صباح نوی اسیو صبا یصبح العباد فیه چې صبا کوي بندگان پائے کلا منادن مگر یو آواز کوم کې یو نادي آواز کوي تعالی د طرف نه ملائک آواز کوي او سوي سبحو امر ده پاکي بیان کوي الملك القدوس دا بادشاه چې هغه پاک ده د هر قسمه ایبونو نا دا ملائک دا اللہ دا طرف نہ حکم کئی سبحو الملک القدوس پاکی بیان کئی دا غزات چیغ مالک دے او پاک دے نو ہر شے گورا تسبیح بیان وی من شے اللہ یسبحو بحمدی رواہ الترمیزی رحمہ اللہ وان جابر اند جابر رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی افضل ذکر لا اله الا الله غرب ذکرونو کی لا اله الا الله دے ذکر دی کی توحید مسئلہ او د توحید عقیده دا او د توحید سره یو شی برابر دی نشي د ایمان سره یو شی برابر دی نشي لا اله الا الله کلمه د توحید دا والتوحید لا یماثله شیء د توحید سره یو شی برابر دی نشي دا لا اله الا الله په کلمه دا چې هی الفارقۃ بین الکفر والایمان دا د ایمان او د کفر په منځ کې فرق دی او دا هغه دروازه ده د جنت او دې لپاره وایي چې کله په خلی دا سره وایي نو زړه ته د دې تاثیر رسی او باطن د ناکار صفات نه پاکی د شرک کفر نه پاکی نو افضل پا ذکرونو کی لا الہ الا اللہ دے افضل الذکر غورا و بہتر پا ذکرونو کی لا الہ الا اللہ دے و افضل الدعا الحمدللہ او غورا پا دعا گانو کی الحمدللہ دے بعض علماء لکھی وی دیرے کہ الحمدللہ نا مراد سورہ فاتحہ دعا پا دین اعتبار ہوئے ایکی او دا اللہ اسماء حسنا دی بیا د خپل عبادت وسیله پیش کولی الله تا او بیا د صراط مستقیم سوال لے د دین دوی سوال نشته بعض علماء دا ذکر کړي او بعض وایي دا تشدا الحمدلله نه ده دا غره دعا ده ځکه وایي په کریم باندې ثنا کول دا سی وی چې دا غنه سوال کول په یو خبر باندې په یو کریم باندې چې کله ثنا کې نو بس دا ثنا دا غو سوال کول نه غته کافی ده رواه الترمذي وابن ماجه رحمهم الله وعن عبد الله بن عمرو ده حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته ته فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی الحمد راس الشکر یعنی حمد دا اصل له شکر شکر هوئی تعظیم د منعم تا نو دا حمد ننے چتوے الحمدللہ وی دا رأس الشکر اصل دا شکر دے او ما شکر حمده شکر نه دی دا کړی دا الله غ بنده چې څوک دا الله حمد نه وي هغه بنده دا الله شکر نه دی ادا کړی شکر کامل چې څوک دا الله حمد نه وي وان ابن عباس دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ریوی اول من یدعا الالجنتی اول حاغ شراب للیکی گی بجنت تا دنکی دو دپار یوم القیامت پرد قیامت الَّذین دعوا کسانوی یحمدون اللہ فی السرائی والدور چه دید اللہ حمد وی فخوشالیو پتکلیف کی ایک دب بچے ہو شنو موی الحمدللہ کا وفات شیو موی الحمدللہ کا غریبی پیر آلن ہو موی الحمدللہ او کمالدار اکھو موی الحمدللہ کا صحت ملاو شو کی بیماری لالا رواہما البحقی فی شعب الایمان ددی دوار و احادیث و روایت امام بحقی رحمہ اللہ کرے پشواب الایمان کی وان ابی سید الخدری دا حضرت ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی قال موسیٰ علیہ الصلاة والسلام فرمائی لی موسیٰ علیہ الصلاة والسلام یا رب اے رب زما علمنی شیئن ما تتعلیم را کلیوشی اذکر کبھی چزتا یا دوم پاگی او ادعو کبھی یا دعا غارم تان پاگی سرا فقال رب العالمين ورتو فرمایا موسی اے موسی علیہ الصلات والسلام قل لا اله الا الله وی لا اله الا الله وایا فقال موسی علیہ السلام فرمایلی یا رب یا رب زما كل عبادك يقول هذا استقول بندگان لا اله الا الله انما اريد شيئا زرا دلرم دیو داسی دعا او داسی ذکر تخصنی به چت خاص کې ما پاغې یو زیوا مبل شو کې نه وای رب العالمین ورته وی زم ما موسی علیه السلام لو ان السماوات السبع قد اسمانونه و وامرهن او څوک چې پدې کې اسمانونه عظمه کې چې چا څه کړی وامرهن یا وامرهن و یکبت پا سماوات نو منصوب بیلی پکاتی وامرهن او غباد ان کی دلوی ایچ راکم مخلوق پا اسمانو نو ازمکو کی پدیو اسمانو کیوسی غیری سیوا زمانا والاربین السبع و دا وزمکی وضعنا دا کی خودشی فی کفت دا پتلی دا میزان دیو طرف کی ولا اله الا الله في كفه او لا اله الا الله په بل طرف کې کې خودشي لما علت بهن نحام خاطر نبشي په دي لا اله الا الله نو دا ذمر وزندار کلمه دا رواه في شرح السنه چا چې دا کلمه د زړه په اخلاص وره او د دې مطابق عمل تیر کو نو په تل د میزان کې دا به دور در نه وي رواه فی شرح السنن اور یہ کہ وشکال لادی بس خدا کلمہ چی چاوی و درو درنگا نبیاغو چی سور گناہونے کری نو بس اغٹولو مانے بدا درنخی جا خبتی شفی رحمت اللہ علیہ ذکر کری چی دا لا الہ الا اللہ تر یو شیخ درنی دینشی و یسل وجد آدا تول دا عمالو بدو کسمو یو ظلب درنی دینشی دی ایمان نیلاؤ گیا و دی مومن نیکی او دا بد عمال تلنے کی دچا د نیکو تلې در نشي د ایمان نه علاوه د ایمان نه علاوه نغې بارک وي چې دا به جنت ته ځي رواه فی شرح السنه وان ابي سعید و ابي هريره رضی الله تعالی عنهما قال رضوا صحابه کرام فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی من قال لا اله الا الله چا چې لا اله الا الله وی لا اله الا الله والله اكبر نصدقه ربه تصديق کوي دې بند رب دې قال الله لا اله الا الله اے بند له قسم چې دې وي مان بغیر بل الله نشته وانا اكبر اعوذ لويم دا وانا اكبرو کې بعضي کتابونو کې و راغله دا داو ته لیکونکو نه خطر راغله وإذا قال كلمة لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي زيوارين زما شريك نشتا وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال رب العالمين فرما لا إله إلا أنا علي الملك ما دفار بات شهيدا ولي الحمد وما لسفتنا وحمد نري وإذا قال كلمة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب العالمين ولا إله إلا أنا لا حول ولا قوة إلا بي نشتد دنيكو كيدل او دو گناهون ربش كيدل مگر زما بتوفيق وكان يقول ودع الله حبيب چه فرمائن گئ من قالها في مرضه چاچ دا کلمة وي پخبل بماري كي ثم ماتا او بياد مرش نلم تطعمه النار د جهنم اور بدلر نخری یعنی دیو د جهنم اور تو زندگینا عوامه مسکینا او سوزینا رواه ترمذی و ابن ماجه رحمه الله وان صاد ابن ابي وقاص صاد ابن ابي وقاص رضی الله عنه روایت ہے انه دخل چه دیو د نشیو د نبی علیہ السلام صلی الله علیه امراتن فیو زنانا و اذا محارم نوا یاد پردی د نازلې دون مخ کی خبره وا او دې علماء د عام لیکلي د دخول نه لیدل نه لازمې کله او دې لوردن نشي زنانه پرده کې ناشې کوتي ویني نه نو دا دری جوابونو علماء ذکر کړی یا خدا زنانه د محارم نه یاد پردی د نزول نه مخ کی خبره را یاد دخول نه لیدل لازمی غنا په یو زنانه باندې وردن نشي و بین یدیها او دغ زنانا مخیتا نوان دک جرو و دکی پراتو او حسن شک درعویا دکی پراتو تو سب بخو بیهی او باغی بانی تسبیحاتی بی سبحان اللہ ایدک جرو و دکو بانی ذکر کو لکا سنگر آمد تسبیحات تسبوح بانی کو فقال اللہ حبیب ورطو فرمائل علا اخبرو کی آیا تا ته خبر نظر کوم بما هو اي سر عليك من هذا باغ چغوا خان می پتا د دینا او افضل و د یاد دینا بخره کوئی سبحان الله عدد ما خلق في السماء پاکی د الله لرا پشمیر د هغه چې پیدا کړی دي کوم مخلوق په اسمان کې و سبحان الله عدد ما خلق في الارض او پاکی دا اللہ لر پشمیر دا وچ پیدا کری دی پزمکہ کی و سبحان اللہ عدد ما بین ذالک او پاکی دا اللہ لر پشمیر دا وچ پمند دی کی و سبحان اللہ عدد ما هو خالق او پاکی دا اللہ لر پشمیر دا وچ اغے پیدا کون کے دی پا آئندہ زمانہ کی پیدا کئی مخلوق انسانان پیریان واللہ اکبر مثل ذالک الله اکبر اندر شان وایا والحمد لله مثل ذلك او الحمد لله اندر سوایا ولا اله الا الله مثل ذلك او لا اله الا الله اندر سوایا ولا حول ولا قوه الا بالله مثل ذلك رواه الترمذي وابو داود وقال الترمذي هذا حديث غريب قرطا چپګیټو یاد کجورو فاډو کو تسبیحات دا لري حدیث نه ثابت شول دا مون کم مروجه تسبیح دي باندې دا چې د نړۍ روتي چې دینه بدعت وای واهل علم لیکي دا غي نه پوهی دا او دا روایتونه او دا سنور روایتونه د دې د ثبوت دلیل دي هیڅ نشي ذریعہ مقصود نه او دا یو مسئلہ دا چی پا ذرائعو کی بیدت نرازی چی لکلا تصویح پا خپل اس مقصود ملی خوزن اوقاتو کی سل یا دوسا و دریسا و پیریش میر سرے پا گتو غلطی نو داد دا غشمیر دا سیکول دا پار یو ذریعہ دا او دا یو مسئلہ دا چی پا ذریعہ کی بیدت نی بلدار دو بارک روایتن آگر چی ذریع فراغ لی خواہل علم لکلی چی دا تصویحات مروجا جہز و درستی عبارت کی تفصیل ہو رہی نو علامہ شوقانی پنین الاوتار کی احادیث راج مکڑی دے سلف و اقوال راج مکڑی دیکھا بازی اون کی نئے فتنہ رانی نے بازی دل پیدا کی نو ایدی تم بیدت ہوئی نو نیل الاوتار حوالہ زان ترسک ہوئی یاد لري احادیث را جمع کړی د سلف او اقوال را جمع کړی او د عربو فتاوا را جدید فتاوا د فتاوی اللجنه الدائمه ناوی کی دګری چې دا تسبیحات شي دا جایز دی او درست دی دا بدعت نه لکه باز نه ابو حادثه بدعت وای دا راوی پر دلیل دی حدیث کی سندی ضعف ده نور حدیث مراغلی خدا مجموع روایات چرا جمع کی نو دا دی خبری دا پار دلیل لے دی خبری دا پار دا دلیل لے وصل اللہ تعالیٰ لآخر خلقی محمد عمر بن شعیب نبی جدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی دی من سبح اللہ مئتا چاچ سبحان اللہ ویسل کرتا بالغدات سحری اے ساری سل پیری سبحان اللہ وی ومئتا بالعشی او سل کرتا سبحان اللہ وی ما زگر و ما خام سور آجر بدل ملاو شکانک من حج مئتا حجت دے بوی پشان داوچا چیا غسل حجنو کی کمن حج میت حجتن لکسوک چی سل نفلی حجنو کی دمرا عجر بورت ملاوش نگو للا سمن علوی عجر دے پسل زلی سبحان اللہ سارو ما خام بانی دسلو حجنو مرا سواب ومن حمد اللہ مئتم بالغدات ومئتم بالعشی او چاچ الحمدللہ او اسل کرت ساری او اسل کرت ما خام نکانا ویبدے کمن پشاندا وچا حمل علامیت فرسن چی اغسوار کی پسلو اسوبان لمجاہدین لرا فی سبیل اللہ اللہ لارکیم جہاد کی مجاہدین تسل اسنور کر ویبی دی جہاد دپار سوار کر ومن حلل الله مئتا بالغدات او چاچ لا اله الا الله وصل کرت ساری ومئتا بالعشی او صل کرت مازیگری و ماخام کان نوی بده کمن پشام دا وچا اعتقا چی اغازات کی مئتا رقبت صل غلامان من ولد اسماعیل دا اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام نام صلو غلامان عمر اجر و ثواب ورت ملاوشی ومن کبر اللہ مئتا او چاچ اللہ اکبر وصل کرت بالغدات سحر ومئتا بالعشی وصل کرت مازیگر نلم یاتی فی ذالک اليوم رات للبون کی پدغرس کیا دنیوتا بے اکثر مما آتا بھی پڑے رجر و سواب سرداغن چرات بالکرید پاغے سرا اللہ من مگرا حسوب داغمد دمر سوابی قال مثل ذالک چغمد دغن تسل پیری اللہ اکبر ویلوی او زادہ یاد دن زیاد ویلی او زادہ لاما قالا یا زیاد والے کلی پاغسمان چد ویلی دی رواه الترمذی د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کرے وقال هذا حدیث غریب ویدا حدیث سندن غریب دې اودی کی اور اوی دې زوحات ابن حمرا لاغ بارک علماء لکلی چې دا سند دا ضعیف دې دایو راوی پر حدیث کی ضعیف ہے اور نور حدیث سندن درست ہے وان عبداللہ ابن عمر دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی التسبیح سبحان اللہ ویل نصف المیزان نمت لبڑکے اے او مسلمان سبحان اللہ او کو مقصد انسان پر کرے چې الله دا ابنو نه پاک دے دا شریکانو نه پاک دے دا آغا خبرو نفاق دے چی یهود نسوارا او دے دین دشمنان دا اللہ کم صفتو نا بیان ایداغی نفاق دے نو پا سبحان اللہ نیمت لد میزان مڑکی والحمدللہ یملغوہو او الحمدللہ بڑکوی تلد میزان لرا دیکھ دو مقصدون علماء ذکر کرے یو خدا چینی مطل سبحان اللہ بانے دکی گی او باقی نیم پا الحمدللہ دکی گی نو کچھر دا حدیث دا سے مانا شی نو دا سبحان اللہ دا الحمدللہ یو مانا شو یو قول دام ہے چی سبحان اللہ بانے نیمت لڑکی گی او الحمدللہ بانے ٹھول ڈکی نو پدی اعتبار سا الحمدللہ ثواب دا سبحان اللہ نغرشو والحمدللہ او دی پل اگورا پا سبحان اللہ والحمدللہ کی ٹھول دن بند ہے نادر تمخ کی تیر شیر سمر انبیاء علیہم السلام اللہ دنیا ترہ لی گلی او سمر آسمانی کتابو ندی نو پاغے کے اصل دو خبرے دا اللہ دا ذات عالینا آغا خبری نفی کول چی اغدا اللہ دا شان سر خواهی گینا دیتا سبحان اللہ وی دا تن محنت کول چی ناپوہو جاہلانو کافر و مشرکانو دا اللہ بارکی کمی غلطی عقیدی ساتی نی آغت نفی کول او دین دا انبیاء علیہ السلام دا اسمانی کتابونو دراتلو مقصد دائی چی دا کم صفات و اللہ مستحق دے اغورت ثابتون نو الحمدللہ کی داغی ثبوت تے نو دا ټول دین خلاصہ دارا والحمدللہ والحمدللہ یملؤه دکوی تلید میزان لرا ولا الہ الا اللہ او دا لا الہ الا اللہ ویل فخل ویل او ذلکی یقین لیسا لہا حجاب نشتر دا لا الہ الا اللہ دا پار پردہ دون اللہ دا اللہ نا پلا پردہ مردہ نشتا چی لا الہ الا اللہ اخلاص روئے حتا تخلصی لیه تردی چی دا لا الہ الا اللہ اللہ تورسی اللہ تورسی ردی کی گرد سبحان اللہ و دا الحمدللہ و دا لا الہ الا اللہ عجر و ثواب ذکر کو رواہ ترمیزیو ردی حدیث روایت کرے امام ترمیزی رحم اللہ وقال فرمائی لی هذا حدیث غریب دا حدیث وی غریب نے ولیس اسناده بالقوی او سند قوی نوی ذکر کی عبد الرحمن ابن زیاد دے وغز وعیف دے وعن ابن مسعود وعن ابی حریرہ و حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی ما قال عبد لا الہ الا اللہ نبی ویلی و بندہ لا الہ الا اللہ مخلصا دزلپ اخلاص او دزلپ یقین سا قد تو چرم اللہ فتحت لہو ابواب السمائی مگر کلاو قریشی لہو اللہ فتحت لہو مگر کلاو قریشی دی کلام نپارا او دی لا الہ الا اللہ نپارا دروازے دا اسمان حتی یفضی الى العرشی تردی چرا کلمہ دا لا الہ الا اللہ عرش تو رسیگی مجتنب الکبائر ترسو چی دا لا الہ الا اللہ ویون کے دلوی گناہن و نزان ساتھی تو ایدہ مانا نا لگر چی سو لوی گناہن کئی دا لا الہ الا اللہ ثواب بنی او چی لوی گناہن کئی و لا الہ الا اللہ موینو گا دور حضر عرش تا نرسی لا کبائر ور تا رکاوٹ جوڑی ورنہ کیا سرے گناہ کبائرم کئی ناغے پخپل زیدی او دا لا الہ الا اللہ اجر پخپل زیدی مجتنب الکبائر ترسو چی دے زان ساتی دا غٹو گناہننا رواہ الترمیزی وقال هذا حدیث غریب وعن ابن مسعود دا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لیدی وَيَلْقِيتُ إِبْرَاهِيمَ زَمِلَاو شُيُوم د حضرت ابراهيم عليه الصلاه والسلام سره ليلتن اسري وي پاشپتي چې زما اسراء کړی شو پاغي کی او معراج تلاو دو مسمان د پاسه ملاقات شوه د نبی رحم السلام د حضرت ابراهيم عليه السلام سره هغه بیت المعمور ته تکیا والے وا شاید تکیا کړی و او ناس کو حضرت ابراهيم عليه السلام غانه خبره ورته سره الله حبيبو کې فقال ان فرمایلی ابراهيم عليه السلام اے د الله حبيبا اقري امتك مني السلام دا قرأ يقرؤون دي او کده باب فال نه دي نو دواړه خبري محدثين ذکر کړی او مولا علی قاری رحم الله مرقات کی وئی چه قرأه والسلام و اقرأ والسلام بمعنی وئی قرأه والسلام او اقرأ والسلام یو معنی در تو باب فال شیو کو مجرد شی معنی یولا وئی اید اللہ حبیبا اقرأ امتک منی السلام و رسوا ز امت د زما د طرف نه سلام وردا د دې امت له شان دي چې د جنت نور ته ابراهيم عليه السلام سلام الله عليه وي حبيبا امت ته سلام وایا او مر قاسم الله لکاري رحم الله ذکر کړي وي فیم بغي لكل من سمع ذلك ان يقول وعليه السلام ورحمه الله وبركاته وي مناسب دي هر هغه چاته چې دا حديث واوري یا غدا سوئی چو علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نتصبوئے وعلیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سو کم چی درس حدیث کئی او دا حدیث واوری نو استاز او طلباتول بدغشانوئی علیہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ او دا طریقہ بنا گر چی سوک سلام رولی گی دا سبکے بازی مولان بی طالبان بی وی فلانی لے سلام دے والا دے دے نوی والیکم سلام نو دا طریقہ دے شریعت مطابق نا تالسو کوئی فلانی لے سلام ہوا ہے ویخا نو چلرش اغلب وی فلانی مسلمان دربان سلام کولو نابوئی وعلیک وعلیہ السلام پتاوانی دیم یو پاغبانی دیم سلام دی وی اولو لامت تدی ورس و امت تدی زماد طرفنا سلام واخبرهم او خبر ورته ورکه حبيب چې ان الجنه دې کې علماء لیکلي کې انو کانو دواړه درستی ان الجنه یا ان الجنه بیشک جنت چې دې طيبه التربه ډېر پاک خاورې والا دې ډېر خپل خاورې او ډېر خزر غنکې او ډېر غټ غټ بوټي او غټ میواله بوټي زر غنکې عزبت الماء رخبوب والد جنت وانها كيعان خدا غره هموار اسم کی دی پکی غره بوټی موټی نشتا کیعان کیعان دی توي دا اسم کا چې پاغي کی بوټی موټی دی وان غراتها او بشک بوټی نال کولو کرل دی سری سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر دا ذکر چکے نو بوٹی پکی لگی ہمارے نمخیال رسے نو بوٹی وہ پکی دے دے نہ لگے دیکھ اشکال لے علماء لکنی دے جنت مانا کی دا پراتی دی چٹول دا بوٹو نہ ڈک رہے ذکر جنت ہوئی باہ او چھ باہ کی بوٹی نہیں رسنگا اور دا جنت ہوئی نو دا اشکال لے چھ دلتا ابراہیم علیہ السلام ہوئی چھ دے جنت زمکا یعنی ٹولا ساتا زمکا دا او پاہی کی بوٹی نشتا او جنت تا خو جنت دا دیو جن چا هغه په ګټو باغو باندې سي آباد دي نو دې جواب علما کرام ادا کړي یعنی وندا چې په نفس ها قیان اے د خپل نفس په اعتبار کو خالص مکر خود جزا او اعمال د وجه نه پکی ګټي قدرتن د مخ کې نه کړل شي او یادا چې دا ګټي پکی د وجه د اعمال لذي نفق انه غرست بها تبوی چې دا پکې د دی وجنه کړل کی نو ګور دا څومره ګوډي او باغونه چې پکې نو دا ور اعمال او ذکر او اذکار د دې په اعتبار مانی وی رواه ترمذی او قال هذا حدیث حسن غریب الاسناد وعن یسرا د حضرت یسرا رضی الله تعالی عنها نه روایت ده صحابیہ وکانت من المهاجرات مصنف رحمت اللہ علیہ وی داد مهاجرات نوا او دا اللہ دا حبیب سرے کے آتم کر او دا انسوار نوا دا انسوار نوا دا زنانا قال الدابیبی فرمائی قال لنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وی فرمائی لی امونگ زنانا ودلی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکن بالتسبیح وی لازم دی پتاسو چه سبحان اللہ وی والتحلیل او لا الہ الا اللہ وی والتقدیس او دا اللہ پاکی بیانا وی تقدیس دار سبحان الملک القدوس یا سبوح قدوس ربنا ورب الملائکة والروح دا درکو تسبیحات اندی کتا سنے مشکا شریف کی آتی خوز خلق تش سبق ہوئے عمل ممل نکی طالبات روغ دورب ہوں کی مشکات بختم جو ہوئے دوا نہیں آتے دنے بخبرو نگورا علم تش دیل نوئی چیتا پا خبر پوش ہے و عمل نکی نہیں دنے بخبرو یہ جنہیں خبر واو رہی وسبر عالمان طالبان وای ته سبحان ربی العظیم او سبحان ربی الاعلی نه بغیر بل تسبیح پر رکوع سجده کې نه ورس علماء نو وای د جنازې دوار الله مغفر لنا لحینا و میتنا بل وای بل نه ورس نو چحال نو علماء دای نو د عوام نو وسره سګی له وکړي یی تاسو لازم اونې صحیح سبحان الله وای لا اله الا الله وای والتقدیس والتقدیس او ور سره الله پاکین بیان وای واقدنا بالانامل او فوکو تشمیر کوي واقدنا بالانامل شمیر په دې غوتو پرې بندونو کوي وګوره وای ور خبره دارا چې د غوتو په بندونو دي سره ذکر شمیر او دې بارکی او حدیث کې دې یمین ذکر راغلی وګوره په خیر لاس په دې بندونو ذکر کول بهتر وی او پا گس لاسم ناروا و ناجیز نری پا گس لاس پا بندنم ذکر جیز دے خو غرف دلیخی لاس دکتو پا بندن دے کم خلق جداوی جی پا گس لاس پا ذکر نکے یا ناروا دے نوین مسئلے نا خبر ندی گس لاس مانے ذکر کرے دا جائز دے او دلیخی لاس دکتو پا بندنو بہتر دے و داری چی کل پشمیر کی سڑے غلطی گی ناو کنا زنی اوقاتو بی فگوتو سڑے نشی کولے نو دا مروج تسبیح ہم استعمالو لے شو پرون در لطیر شوال چی باز ناکو خودی تبیدت ہوئی خودی بارکی روایات را دلی واقبنا بالانامل او شمیر کوئی دلی دلی گتو پبندنو فا انہن مسئولاتن بیشک دا غوتو بندو نچری یا راتولم دامو نچری دین و تپوس کی دیشی پر از دا قیامت چیتا سو سکڑی نو دا غوتی و سبا گواہی کئی او دا بندو نو گواہی کئی چی اللہ فمو سبحان اللہ الحمدللہ و لا الہ الا اللہ شمیر اللہ شمیو مستنفقاتن او دیب خبر کئی و لا تغفلنا او تاسو غافل کی گئی ما دا ذکر نغافل کی گئی ما و دنن زمانی نارینا زنانا کل ذکر لفظگاری گی دا خودکان کی جدو کینی نو غیبت شروع کی او بیا خزی خوب خبر و اترو کی دیری مشعوری گی جد کینی کنا نو دا غی پزید بل غیبتو لے نکی بل پس اسپک اسپوریو لے نوائی دی وجنا وی دے انسان دا کمال ایمان نحم دادا چی دے با ذکر لگی ای خاموش ہوئی دا مقصد او دا فائدی خبر بکی ولا تغفلنا وغافل کی گئی ما غرد فابان زمم میلے شئی او فابان قدھم جیزدا ولا تغفلنا ولا تغفلنا غافل کی گئی ما فتنسین الرحمہ ورنتاسو برحمت پریدے او رحمت بحیر کئی رواہ الترمیزی وابو داود رحمہم اللہ